यादों का सहारा ना होता, हम छोड़ के दुनिया चल देते। ये दर्द जो प्यारा ना होता, हम छोड़ के दुनिया चल देते। टूटा हुआ दिल टूटे अरमां तेरी है, अमानत पास मेरे। टूटा हुआ दिल टूटे अरमां तेरी है, अमानत पास मेरे। तेरी है अमानत पास मेरे। ये दिल जो तुम्हारा ना होता, हम छोड़ के दुनिया चल देते। यादों का सहारा ना होता, हम छोड़ के दुनिया चल देते। शायद के तेरे काम आ जाए ये जान मेरी, ओ जाने जिगर। शायद के तेरे काम आ जाए ये जान मेरी, ओ जाने जिगर। ये जान मेरी, ओ जाने जिगर। किस्मत का इशारा ना होता, हम छोड़ के दुनिया चल देते। यादों का सहारा ना होता, हम छोड़ के दुनिया चल देते। रुक जाए कहाँ है किसको खबर, दौराने सफर या मंजिल पर। दौराने सफर या मंजिल पर। गर्दिश में सितारा ना होता, हम छोड़ के दुनिया चल देते। ये दर्द जो प्यारा ना होता, हम छोड़ के दुनिया चल देते।